diety Ascorbita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 29 listopada, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Drugie czytanie obywatelskiego projektu dotyczącego refundacji metody in vitro z budżetu trwa teraz w Sejmie. Protestem polskich przewoźników na granicy z Ukrainą zajęli się członkowie Komisji Infrastruktury. Co najmniej do końca tygodnia w Polsce będzie powietrze pochodzenia arktycznego. W Sejmie trwa drugie czytanie obywatelskiego projektu dotyczącego refundacji metody in vitro z budżetu państwa. Nad projektem wcześniej pracowali członkowie Komisji Zdrowia i pozytywnie go zaopiniowali. Komisja proponuje, aby metoda in vitro była finansowana z państwowej kasy od czerwca przyszłego roku. Przenosimy się do Sejmu. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszka, powiedz, jakie argumenty dzisiaj padają z mównicy sejmowej. A sprawozdanie z prac sejmowej komisji przedstawił poseł Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej, który jest przewodniczącym tejże komisji, podkreślał, że posłowie PiS zaproponowali poprawki, które musiały zostać odrzucone, między innymi taką, która wskazywała, iż in vitro może być dostępne tylko dla małżeństw. Nie, nie, nie. Będzie dostępne dla tych, którzy go potrzebują. Złożyli też posłowie PiS-u poprawkę, żeby lekarze, którzy przeprowadzają procedurę in vitro, mogli tylko zapłodnić dwie komórki jajowe. Poseł koalicji dodał również, że poparcia nie uzyskał inny wniosek Prawa i Sprawiedliwości, który zakładał przeprowadzenie wysłuchania publicznego w tej sprawie. Z kolei Józefa Szczurek-Żelazko z Prawa i Sprawiedliwości podkreślała, że w ustawie zapisano, iż jest to skuteczna metoda leczenia bezpłodności. Tymczasem, jak dodała posłanka, to jedna z metod zapłodniania poza ciałem matki. Zapowiedziała też, że jej klub nie wprowadzi w trakcie głosowania dyscypliny. Każdy poseł będzie mógł podjąć decyzję zgodnie z swoją wiedzą, swoimi przekonaniami i swoimi wartościami. Natomiast posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą zgłaszać kolejne poprawki. Projekt jeszcze dziś może być przegłosowany w wieczornym bloku głosowań. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Sejmowa Komisja Infrastruktury zajęła się protestem polskich przewoźników. Od 6 listopada blokują oni trzy przejścia graniczne z Ukrainą. Domagają się zniesienia ukraińskich ograniczeń dla polskich firm transportowych i interwencji w sprawie unijnych przepisów, które regulują działalność ukraińskich firm na terenie wspólnoty. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który przedstawił informację w tej sprawie, powiedział, że rząd w tej chwili nie może zbyt wiele zrobić. Oba postulaty są do zrealizowania nie przez polski rząd, mówię, do zrealizowania w sposób bezpośredni, bo ani decyzja o tym, żeby przywrócić zezwolenia, ani decyzja o tym, aby zawiesić elektroniczną kolejkę na dwóch przejściach granicznych, nie należy do polskiego rządu, ona należy odpowiednio do Unii Europejskiej, a także rządu ukraińskiego. Przedstawiciele związków transportowych, którzy wzięli udział w obradach komisji, twierdzili, że unijne przepisy faworyzują tańsze firmy ukraińskie, na czym polscy przewoźnicy tracą. Polscy przewoźnicy chcą także zacieśnienia kontroli zagranicznych ukraińskich przewoźników i nakładania na nich kar za wykonywanie niedozwolonych rodzajów transportu. Synoptycy prognozują, że mroźne powietrze pochodzenia arktycznego pozostanie w Polsce co najmniej do końca tygodnia. Minionej nocy w obszarach podgórskich Karpat temperatura spadła do minus 17 stopni. Mroźno było także na północy w województwie warmińsko-mazurskim. Termometry wskazały blisko minus 15 stopni. Do końca tygodnia, także w ciągu dnia, temperatura na ogół będzie spadać poniżej zera. Jedynie na zachodzie może być dodatnia. Emilia Szewczak z IMGW powiedziała, że na wielu rzekach i zbiornikach wodnych może tworzyć się lód, ale jest on zbyt słaby, aby na niego wchodzić. Ostrzegamy i apelujemy, aby nie wchodzić na cienką pokrywę lodową na zbiornikach. Te zjawiska lodowe dopiero się tworzą. Lód jest cienki i bardzo łatwo załamuje się, co może doprowadzić do śmiertelnego niebezpieczeństwa, do wpadnięcia do wody. A najbliższej nocy opady śniegu wystąpią na zachodzie Polski i w górach. Pięcioro dziennikarzy Polskiego Radia zostało uhonorowanych medalami Pro Patria. To Witold Banach, Karol Darmoros, Małgorzata Jędrzejczyk, Małgorzata Wosiek i Tomasz Zielenkiewicz. Odznaczenia, którymi wyróżniane są osoby i instytucje, są za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość, wręczył szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Małgorzata Wosiek powiedziała, że medal Pro Patria to wyjątkowe wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że dostałam tę nagrodę. Uważam, że ta nagroda jest dla mnie olbrzymim honorem. Dzięki tej nagrodzie mam wrażenie, że to, co robimy, historia naszego kraju, wszystko, całe serce, które wkładamy w wypowiedzi i w pamięć o osobach, o których opowiadamy, ma sens. Dziękuję za to Panu Bogu i Panu Ministrowi. Dziennikarze Polskiego Radia znaleźli się w gronie 21 osób, które w tym roku otrzymały medale. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia, głównie we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie duże opady śniegu, w pozostałej części kraju możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na północnym wschodzie do minus 2 w centrum, 0 stopni na zachodzie i 1 stopień nad morzem. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Anna Regulska. W tej godzinie zajrzymy m.in. do Meksyku, bo tam jest pan Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Tam odbywa się 37. edycja meksykańskich targów książki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Działa nasze diabłom zawsze dane. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Święty bałagan i błogosławiony zamęt. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Wystarczy tylko splunąć na szczęście. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że sobie zapominam czasem. Czasem sobie zapominam, że a wtedy przed tobą wtedy stanę sam na rękach. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. I jeden Bóg to wie. Wielką mamy moc. To jest nasz spisek i nasza sekretna smowa. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Dwa niewysłane listy, trzy nienapisane słowa. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Strachą i lachą i na przekór wrogą. Jesteśmy tu sufitem, jesteśmy tu podłogą. Jesteśmy tu sufitem, jesteśmy tu podłogą. Ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że a wtedy przed tobą. jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you want to love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let it go. Cause her boyfriend is the rock and roll. Save her every moment till she has to. Parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you, you just look a bit like her dad. Every night piątek, 1 grudnia o godzinie 18 w Teatrze Łaźnianowa w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy City Soundscape. Naszym gościem jest współautor tego projektu, pan Rafał Mazur. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. I od czego tu by zacząć, panie Rafale? Bo tak, wernisaż wystawy poniekąd jest, no jest właściwie nie poniekąd kontynuacją projektu Archeologia Codzienności, więc chyba zaczniemy od Archeologii Codzienności. Kilka słów o tytule bardzo ciekawym, Archeologia Codzienności, i oczywiście o nowych topografiach. Archeologia Codzienności, no to jest taki projekt, który został zainicjowany tutaj przez panią Małgorzatę Szydłowską, która jest współzałożycielem razem ze swoim mężem Bartoszem Szydłowskim Teatru Łaźnia, obecnie nazywającego się Łaźnia Nowa. No i od momentu, kiedy teatr przeniósł się do Nowej Huty, Małgorzata zainteresowała się hutą i tymi, którzy w niej mieszkają, i postanowiła poszukać jakby na zasadzie archeologii, czyli w głąbie, jakby zanurzając się w społeczność, poszukać śladów przeszłości, tego jak ta huta powstawała i co pozostało po tych latach, które już zniknęły, bo przestał działać kombinat, dzielnica w zasadzie, jak w założeniu to kiedyś było miasto, się zmieniło. No i zaczęła szukać i zbierać opowieści, przede wszystkim losy ludzi i również przedmioty, które z tym były związane. Dlatego to jest archeologia, ale też codzienności, ponieważ nie szukamy wielkich spraw, takich jak na przykład odkopywanie różnego rodzaju artefaktów egipskich, jakichś potężnych rzeźb, czy też eksplorowanie piramid. My szukamy losów po prostu ludzi i przedmiotów z tym związanych. A nowe topografie to jest już tegoroczny projekt, związany jakby, no nadal z tym samym. Z tym, że tym razem odwołujemy się do przestrzeni jako takiej, która zazwyczaj jest przedstawiana w płaskich mapach, prawda? A my teraz spróbujemy razem na przykład w tym projekcie, który będzie tutaj, którego wernisaż się odbędzie w piątek, razem z artystką wizualną Simone Ruiz, próbujemy jakby poszukać albo zbudować mapy, tudzież współczesne odpowiedniki map tego, jak przemieszczają się ludzie, jak się ruszają, czyli spróbować uchwycić w doświadczeniu artystycznym już później ruch ludzi, którzy tworzą nową hutę, bo oni ją bardziej tworzą niż budynki, naszym zdaniem. Chociaż oczywiście do architektury również się odwołujemy. Czyli uchwycić tak takie tętno życia nowej huty, pewien rytm, może odnaleźć jakiś rodzaj zakodowanej informacji w tym wszystkim. Tak, różnego rodzaju przejawy tego, jak to żyje, żeby to nie była po prostu płaska, nieruchoma mapa, tylko coś, czego można doświadczyć jako obiekt bardziej ruchomy, zmieniający się nieustannie. Stąd też forma, bo to mówimy o tym, że to jest wernisaż wystawy, ale de facto ona będzie miała formę instalacji audiowizualnej, to znaczy będą wyświetlane różnego rodzaju ujęcia tutaj z tych badań tego, jak Simone chodziła i rozmawiała, czy tutaj przeprowadzała różnego rodzaju wywiady z ludźmi, badając właśnie ich codzienne ścieżki przemieszczania się, te najstarsze, bo rozmawiała z dosyć już wiekowymi mieszkańcami, jak i te ścieżki nowych mieszkańców, bo tutaj jest dosyć duża grupa młodych ludzi, którzy osiedlają się w ciągu ostatnich lat. No a ja nagrywałem pejzaż dźwiękowy nowej huty, starając się wchodzić w miejsca, które kiedyś na przykład były głośne, teraz są już zupełnie inne, albo nagrywając rzeczy, które teraz jakoś głośno funkcjonują i za niedługo pewnie przestaną tak funkcjonować, jak na przykład budowa trasy S7, tudzież wiele innych remontów, które tutaj mają miejsce teraz. Czyli próba uchwycenia życia w jego aktualnym rytmie, w jego biegu, który po prostu jest bardzo, bardzo wartki. To jest taka próba skonstruowania takiego wydarzenia artystycznego, żeby można było wielozmysłowo doświadczyć funkcjonującej i tętniącej rzeczywistości. Ona oczywiście jest troszeczkę przetworzona, bo to jest działalność artystyczna, nie tylko archiwizacyjna, więc tutaj również pojawiają się obrazy i dźwięki abstrakcyjne, to znaczy to nie są tylko i wyłącznie nagrania, po prostu takie jakby dokumentalne. Jest również i rys artystyczny, to znaczy również się pojawią wizualizacje różnego rodzaju animacji, pojawią się dźwięki instrumentów, tudzież dźwięki rzeczywistości, tak przetworzone, że brzmią jak instrumenty. Drodzy Państwo, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, 1 grudnia, 5 godzina 18, wernisaż wystawy City Soundscape, a naszym gościem był współautor projektu pan Rafał Mazur. Dziękujemy. Dziękuję i zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za kilka minut serwis kulturalny, a potem przeniesiemy się do meksykańskiej Guadalajary, bo tam trwają targi książki, międzynarodowe targi książki, a naszym gościem będzie pan Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg.

Entuzjastki, siłaczki, bojowniczki, kobiety Mazowsza. To tytuł wystawy, która powstała w 105. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych. Można ją oglądać w warszawskim Muzeum Niepodległości. Zależało nam na pokazaniu cichych bohaterek, mówi współautorka wystawy Elżbieta Leszczyńska. Zależało nam na pokazaniu tych kobiet, które były bardzo zaangażowane w najpierw walkę o niepodległość, a potem w równouprawnienie kobiet. Szczególnie chodziło o równouprawnienie w zakresie wyborów. Chciałyśmy pokazać zupełnie nowe twarze tej wolności, którą udało nam się kobietom uzyskać. Mówiła współautorka wystawy Elżbieta Leszczyńska. Pracownicy muzeum przygotowali też film, którego główną bohaterką jest Wanda Umińska, która w 1925 roku została oficjalnie uznana za weterankę powstania styczniowego. Wystawę Entuzjastki, siłaczki, bojowniczki można oglądać w warszawskim Muzeum Narodowym do końca lutego przeszłego roku. Aktorka Cynthia Nixon dołączyła do trwającego przed Białym Domem protestu głodowego. Gwiazda serialu Seks w Wielkim Mieście dołączyła do strajkujących, którzy twierdzą, że prezydent Biden jest za mało stanowczy w sprawie wojny pomiędzy Izraelem a Hamasem. Na zrobionym wczoraj zdjęciu widać, jak Nixon trzyma w rękach kartkę z hasłem Biden, przez ciebie Strefa Gazy głoduje, trwałe zawieszenie broni teraz. Zagraniczna prasa zwraca uwagę na to, że Cynthia Nixon była jedną z nielicznych przemawiających w trakcie strajku osób, która wspomniała nie tylko o ofiarach z Palestyny, ale też o zabitych Izraelczykach. Podcasty, i to własnego autorstwa, mają zachęcić młodzież do zwiedzania muzeów i poznawania historii swojego regionu. Kilkudziesięciu uczniów z powiatu pszczyńskiego wzięło udział w projekcie, podczas którego stworzyli wyjątkowe podcasty, mówi Kinga Puławecka-Bratek z Pszczyńskiego Urzędu Miasta. Współpracowaliśmy najpierw na poziomie poznania tego, czym jest podcast. Później spotkaliśmy się z historią ziemi pszczyńskiej. Następnie odwiedziliśmy muzea z mikrofonem, gdzie nagrywaliśmy dźwięki i to wszystko, co dzieje się na żywo w muzeum. Następnie zaprosiliśmy naszych gości i uczniów i muzealników do studia, gdzie dograliśmy całość, już zupełnie zamykając to w przestrzeni studyjnej. Mówiła Kinga Puławecka-Bratek z Pszczyńskiego Urzędu Miasta. Prace nad tworzeniem podcastów trwały rok. A teraz gotowy materiał można odsłuchać na kanale Powiat Pszczyna w serwisie YouTube. I knew he was different in his sexuality. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to a wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt the shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Save the drowning child. Cures a wasting disease. Hero. Lands a crippled airplane. Solves great mysteries. Hero. Not the handsome actor. Trzeci Polskiego Radia. Znaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat, nie chcę iść na to. Wszystkim, czego chcę, tak bezpieczna z tobą mogę być. Bez pretensji i wielkich scen, nikt nie musi starać się, między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi, na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat, nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Przenosimy się do Meksyku. Trwa 37. edycja meksykańskich targów książki, a tam oczywiście polska reprezentacja, a na jej czele pan Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Bardzo dzień dobry u państwa, prawda? Tak, bo to jest jeszcze 8 godziny tutaj nie ma, ale my już od 2 godzin przynajmniej pracujemy, no bo tak trzeba, ten rytm, te targi są, zaczynają się dość wcześnie i kończą się bardzo późno, naprawdę bardzo późno, no nie tylko goście wychodzą gdzieś po 20 i uczestnicy targów, ale w 21 rozpoczynają się koncerty, bo te targi nie tylko, że są największe na kontynencie amerykańskim, oczywiście targi hiszpańskojęzyczne, organizatorzy powiedzieli mi wczoraj, że spodziewają się, bo tak już pokazują statystyki, że odwiedzi je ponad 800 tysięcy ludzi. Ja, mówiąc szczerze, w życiu nie byłem na takich targach tak dużych, chociaż oczywiście one są może mniejsze niż te europejskie, największe, czyli Frankfurt, Bolonia. Natomiast one są niezwykłe z innego względu. To są targi kolorowe. To jest absolutna feria, naprawdę feria również nie tylko kolorów, ale również zapachów, ale również dźwięku, bo mariachos, to, czyli ci słynni muzycy meksykańscy, chodzą po tych targach i cały czas słychać dźwięk tych trąbek, no ale o 21 codziennie są niezwykłe koncerty, głównie europejskie, ale no, z często takim ładunkiem energetycznym i zadziwiająca jest reakcja publiczności hiszpańskojęzycznej, która jest niezwykle wyżywiołowa i to nie dotyczy tylko występów artystycznych. Proszę sobie wyobrazić, że 12 osób siedzi przy stole prezydialnym, no, słucha ich około 1000 w sali i każde wystąpienie spotyka się z burzą oklasków i krzyków takich, jak wydobywają fani ze swoich gardeł, kiedy widzą swoich idoli. Więc tak mniej więcej wyglądają te targi. To tak, to można sobie wyobrazić, że bycie pisarzem w takiej sytuacji rzeczywiście gdzieś jest no, pełne przeróżnych emocji, bo raczej bycie pisarzem tak z punktu widzenia zwykłego człowieka kojarzy się ze spokojem, ciszą, no czasami oczywiście spotkania z fanami, ale takie dyskusje raczej kameralne, spokojne, a tutaj właściwie trochę jak koncerty. No tak, ale tak naprawdę to przyjechaliśmy oczywiście do pracy, bo te targi mają swoich, jak to targi, gości honorowych. W tym roku gościem honorowym jest Unia Europejska, czyli 27 krajów plus Ukraina, która została dołączona do tego i to spotkanie odbywa się pod hasłem budowania Unii Kultur. Tu przyjechało prawie 70 pisarzy z Europy, mnóstwo wydawców, którzy biorą udział w spotkaniach, panelach, dyskusjach, spotkaniach z autorami, dyskusjach problemowych itd., itd., itd. Ja nie będę mówił tutaj o wszystkich rzeczach, które my przygotowaliśmy łącznie z ambasadą polską w Meksyku, bo bez nich oczywiście by się to nie udało. Tutaj szczególna rola pana ambasadora Macieja Ziętary oraz pani Elżbiety Piotrowskiej, ale przede wszystkim myśmy przywieźli też pisarzy, dwóch pisarzy. Jest to Jacek Dukaj oraz Witold Szabłowski. Oni też będą mieli, albo już mieli, albo będą jeszcze mieli spotkania w Mexico City, czyli w stolicy, bo chcemy wykorzystać ten moment promocji. Proszę sobie zwrócić uwagę, że my też próbujemy chodzić po normalnych ulicach, czy to w hotelu, czy w innych miejscach, czy w autobusie pytać ludzi. Raz udało nam się wyskoczyć przez te ostatnie dni na chwileczkę dosłownie do centrum miasta. No, nie jest Polska za bardzo rozpoznawalna, kiedy mówi się o Polsce, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. W Europie już bliżej, ale jest jedna postać, która absolutnie otwiera oczy i wszyscy już wiedzą, o co chodzi. To jest Jan Paweł II. Naprawdę, to jest niebywałe, ale cały czas ta postać jest tutaj niezwykła. A my oczywiście pracujemy, bo chodzimy na przykład po stoiskach. To jest w ogóle wielki projekt obecności polskiej literatury na rynkach hiszpańskojęzycznych, który już zapoczątkowaliśmy kilka lat temu. Była w zeszłym roku festiwal w Barcelonie. W tym roku myśmy byli przecież już gościem honorowym na targach w Madrycie. Mieliśmy też okazję, miałem okazję o tym mówić bezpośrednio z Madrytu właśnie w Trójce. Znaczy chyba bardzo dziękuję. Nie, a to jest ciąg dalszy. Chyba nie omieszkamy spotkać się już po zakończeniu tych targów, żeby podsumować, żeby przeanalizować te wszystkie rozmowy, refleksje, które Państwu będą towarzyszyć po takim wydarzeniu. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Dziękuję bardzo. In my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of man, as someone said. He's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Kilka minut, godzina 15. Dziękujemy za to wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Anna Regulska. A to słońce, drodzy Państwo, to chyba trzeba wyciągnąć po prostu z uśmiechu. Beautiful dawn lights up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up and see with you. Beautiful dawn, I'm just chasing time again. Thought I would die a lonely man last night. By now I'm high, running wild from all the stars above. Sometimes it's hard to believe you remember me. Beautiful dawn melts with the stars again. Do you remember the day when my journey began? Will you remember the end of time? Beautiful dawn, endless night.